بسم الله الرحمن الرحيم. النهي نهي emri gördük. Şimdi nehi. El kavaidu kaideler. En nehyu nehi nedir? Talebul keffi vazgeçmeyi istemek. Vazgeçmesini. Yani men olmasını istemek. Neyden? Anil fi'li fiilden. Bir şeyi yapmaktan bir kimsenin vazgeçmesini istemektir. Ne vecihi üzere, ne yolu üzere? Ala vecihil isti'la yolu üzere. Üstünlük yoluyla, hakikaten veya hükmen üstünlük yoluyla bir kimseyi bir fiilden vazgeçmesini istemek. Şimdi ben nahi, nehyeden. Tamam mı? Peki. Kişi menhi, nehyedilen. Yani vazgeçmesi istenilen menhi. O fiilde menhiyun an. Tamam mı? Dövme. La tadrib. Dövme. Dediğim zaman burada istenen şey nedir? Talebul keffi. Anit darb yani. Darptan vazgeçmesi isteniyor. Muhataptan. Tamam mı? Nehyedilen kişiden, menhiden yani. Ne isteniyor? Evet. El-kef, anit-darp. Darptan vazgeçmesi isteniyor. Şimdi burada sigatün nehi, la-tadrib. La-tadrib nedir? Sigatün nehi, nehi sigası. Nahi, nehyeden ben. Menhi, muhatap. Sigatün. Menhiyun an, kendisinden nehyedilen şey nedir? Efendim, el-kefu anit darp. Darptan vazgeçmek. Tamam. Nehyedilen şey nedir? Darp etmemek. La tadrib ne demek? La tef'al ed-darbe. Darbı yapma. Darb işini işleme. Linnehyi nehi için vardır. Sigatun vahidetun bir siga vardır ki hiye o. El-muzari'u fiil muzaridir. Ma'a la en-nahiyeti. Nehyedici la. Nehi lasıyla beraber olan film. La yadrib dövmesin. La tadrib dövmesen. Kat tahrucu. Bazen çıkar. Sigatun nehi. Nehi sigası. An ma'naha el hakikiyi. Hakiki anlamından bazen çıkar. Hakiki anlamı neydi? Talebul keffi anil fi'li ala vecihil islam. Bundan çıkar. İlâ ma'anin uhra, başka manalara çıkar ki tüstefâdü, o manalar anlaşılır, elde edilir. Mine sıyâkî, kelamın bağlamından. Ve karâinil ehvâli ve hallerin karinelerinden. Tamam mı? Ne gibi manalara çıkıyor mesela? Nehi sigası konulur. Keddu'a'i dua. Değil mi? Efendim... La tuzi kulubena ba'de iz hedeyt. La tuzi kaydırma. Allah'ı mı nehyediyorsun? Ya dua ediyorsun. Ya Rabbi kaydırma. La tuzi kulubena kalplerimizi ba'de iz hedeytena. Bize hidayeti nasip ettikten sonra, bizi doğru yola kavuşturduktan sonra kalplerimizi kaydırma. Vel iltimasi iltimas. İşte arkadaşın arkadaşına. La tefal hada, şunu yapma demesi. Ve temenni, temenni manasında oluyor. Vel irşadi, irşat. Ve tevbihi, tevbih. Ve teyisi, teyis, ümit kestirme. Ve tehdidi, tehdit, korkutma. Ve tahkiri, tahkir, küçültme. Hakaret. Şimdi bunların her birinin örneği gelecek zaten. El emfiletü, örnekler. Kâle Teâlâ fin nehyi an ehzi mâlil yetîmi bi gayri hakkîn. Kâle buyurdu. Allahu Teâlâ, Allahu Teâlâ Hazretleri ne hususta? Fin nehyi, nehyetmek hususunda. Yani kullarının vazgeçmesi, yapmamalarını istiyor Cenab-ı Allah. Neyden vazgeçmeleri? An ehzi mâlil yetîmi. Yetimin malını almaktan vazgeçmeleri hususunda. Nesiz bir şekilde bir gayri hakkın, haksızca yetimin malını almaktan nehyetmek hususunda, efendim, alıkoyma hususunda Cenab-ı Allah buyurdu. Ne buyurdu? Velâ takrabû, yaklaşmayın ey müminler, yanaşmayın. Mâlel yetîmi, yetimin malına yaklaşmayın. İlla ancak yaklaşırsanız neyle yaklaşın? Billeti, o yolla ki hiye ahsenu, en güzel bir şekilde. Yetimin malını korumak, yetimin malını çoğaltmak amacıyla olursa yaklaşın. Ama haksızca onu yemek üzerine ne yapmayın? Yetimin malına yaklaşmayın. Anlaşıldı? Ve kâle ta'ala fin nehyi an kat'il insani rahimehu. Fin nehyi, Cenab-ı Allah yine nehyetmek hususunda. Neyden nehyediyor Cenab-ı Allah? An kat'il insan, insanın kesmesinden. Neyi? Rahimehu, akrabalık bağını. Tamam mı? Akrabalık ilişkilerini, insanın kesmesini Cenab-ı Allah nehyetmekte şöyle buyurdu. Ve la ye'teli, yemin etmesin. Kim? Ülül fadli, fazilet sahibi olan kimseler yemin etmesin. Kimden? Minküm, sizden. Daha ne sahibi? Vessaati, ve genişlik sahibi kimseler. Efendim, sizin içinizden zenginlik sahibi ve fazilet sahibi olan kimseler yemin etmesin. Ne diye yemin etmesin? En yu'tü ulil kurba. En yu'tü, vermeleri hususunda. Ulil kurba, yakınlık sahiplerine vermeleri hususunda. Bir şey verme hususunda yemin etmesin. Tamam. Evet. Hazreti Ebu Bekir yemin etmiş. Mustah radıyallahu anh hakkında. Hazreti Ayşe'ye atılan iftirada o da biraz böyle konuşmuş. Ondan dolayı Cenab-ı Allah buyuruyor ki sizden fazilet sahibi olan, işte o Ebu Bekir gibi bir kişi, zenginlik sahibi olan, akrabaya vermek hususunda yemin etmesin yani. Daha bir şey vermeyeceğim, ona daha hiçbir şey göstermeyeceğim gibi böyle yeminlerde bulunmaz. Ve kâle teâlâ fin nehyi an ittihâzi bitânetis su'i, kötü sırdaşlar edinmekten Cenab-ı Allah nehyediyor. Kötü sırdaş. Kafirleri mesela sırdaş edinmeyin. Sonra onlara verdiğiniz sırları ne yaparlar? Başkalarına yayarlar. Cenab-ı Allah buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Ey müminler. La tettehizu, edinmeyin. Bitaneten sırdaş. Kimi bırakıp? Min dunikum, sizin dışınızdaki. Müminleri bırakıp da müminlerin dışındaki kimseleri sırdaş edinmeyin. La ye'lûne, gevşeklik göstermezler onlar, küm size, habalen, fesat hususunda. Yani sizin işlerinizde fesat çıkartmakta, sizin işlerinizi bozmakta onlar gevşeklik göstermezler. Her türlü hile tuzağı size kurarlar. Bunları da görüyorsunuz hakiki neyi manasında yani. Ve kâle Müslim ibnül Velidi fir Raşid, Harun Raşid hakkında Müslim bin Velid diyor. La ya'demenke, hadime ya'demudan, la ya'demenke himel İslami min melikin ekamte kulletehu min ba'di tevidi. Bu dua. La yademen, yitirmesin keseni himel İslami. İslam'ın, İslam dini, efendim, İslam'ın korunağı seni yitirmesin. Min melikin, senin gibi bir meliği, melikten, senin gibi bir melik, bir komutanı, bir idareciyi, İslam ümmeti ne yapmasın? Yitirmesin. Kaybetmesin. Ekamte gulletehu, sen o İslam'ın, o İslam'ı yücelttin. Yani e'leytel İslam demektir. E'leyte, e'leyte yücelttin el İslam isen. Kulletehu yani o yüceliğini yücelttin. O İslam zaten yüce, onu daha da yüce kıldın yani. Tamam. Ekamte, ikame ettin. Kulletehu onun yüceliğini yücelttin. E'leytel İslam'ı, İslam'ı yücelttin. Min ba'di tevidi. Yani o böyle biraz eğri büğrü olduktan sonra, yamulmaya başladıktan sonra, biraz böyle hasar gördükten sonra, değil mi? Hasardan sonra biraz böyle şanı eksildikten sonra sen geldin, onun şanını tekrar ne yaptın? Yücelttin. Evet, bu duadır. La ya'demenke himel İslami. İslam himası, korunağı, İslam dininin müntesipleri, meliklerden seni gibi bir meliği kaybetmesin. Sen daim olasın. Tamam mı? Fakale Ebu't-Tayyib, Ebu't-Tayyib diyor, fi seyfid devleti, seyfid devleye. Fela tubligahu ma ekulu. Seyfid devle hakkında söylüyor. Ebu't-Tayyib seyfid devlen hakkında. Diyor ki, fela tubligahu. Ona ulaştırmayın. Ona ulaştırmayın, götürmeyin siz ikiniz. Ma ekulu. Benim bu söylediğimi, söylediğim şeyi ona götürmeyiniz. Fe innehu şuca'un. Çünkü o cesaretli bir kimsedir. Seyfü'd-Devle. Meta yüzker. Her ne zaman zikredilir lehu ona etta'nu. Ta'n zikredilir. Mızrakların dürtmesi ona anlatılır. Savaş hallerinden ona bahsedilir. Yeştaki. Hemen arzular. Hemen harbe girmeyi ne yapar? Arzular. Tamam. Fela tübligahu burada iltimas. İki arkadaşına söylüyor. Benim söylediğimi, yani bu size anlattığım şeyleri ona götürüp söylemeyin. O çünkü böyle savaşla ilgili şeyler onun yanında zikredildi mi hemen harp etmeye ne yapar? Arzular. Ve kâle Ebu Nuvas fî medhil emin. Ebu Nuvas da emini, Abbasi halifesi emini methetmekte diyor. Ya nâku. Ya nâkatü demek o. Münâde murakkab. Ya nâku. Ey deve. Ey deve. La tes'emî. Bezme. Nereye kadar bezme? Ev tebluğî. İlâ en tebluğî. Sen varıncaya kadar, ulaşıncaya kadar bezme, bezginlik gösterme. Meliken. Bir melikin huzuruna, büyük bir meliktir o. Onun huzuruna varana kadar bezme, bezginlik gösterme. Takbilu rahatihi, onun avucunun içini öpmek. Ve rükni, ve rükni yemaniyi öpmek. Siyani, ikisi birdir, eşittir. La tesemi. Temenni manasında. Tamam. Meta tehutti ileyhi rahle salimeten. Meta ne zaman ki tehutti. Ey deve sen indireceksin ileyhi ona er rahle yükü salimeten. Salim bir şekilde. Yükü onun yanında indirdiğinde testecmi'i toplu bulursun. El halka. Bütün alemi bulursun. Fi timsali insanin, fi surati, fi suratil insan, onun suretinde, insan suretinde, o insanın suretinde, yani bütün bir alemin özelliklerini toplamış bir adamlığı ne yaparsın? Bulursun yani. Emin öyle bir adamdır. Veka evet, vekale Ebu'l-Ala, velâ teclis, bu da nasihat ediyor, irşat ediyor bak. Velâ teclis, oturma. İlâ ehli denaya. Düşük kimselerin yanına oturma. Tamam. Basit insanlar. Düşük insanların yanında oturma. Fe inne halâikas süfehâi. Çünkü sefihlerin huyları, karakterleri tu'di. Geçer. Başkasına geçer. Onun karakterinden bir şey alırsın yani. Huylarından alırsın. Onlarla oturdum. Anlaşıldı. İrşat bu. Velâ teclis. İrşat ediyor, nasihat ediyor. Ve kâle Ebu'l-Esved eddüeli. Eddüeliyyü. Ebu'l-Esvedit düeliyyü. Ebu'l-Esved eddüeli diyor ki La tenhe an hulqin ve te'tiye mislehu arun aleyke izâ fealte azîmu. La tenhe. Nehyetme. An hulqin. Bir ahlaktan nehyetme ki ve te'tiye mislehu. Onun aynısını sen yapıyorsun. Benzerini sen yapıyorsun. Benzerini yapa geldiğin bir huydan insanı nehyetme. Diyorsun ki çocuğuna sigara içme. Kendin içiyorsun. Olmaz ki, bu para etmez. Tesir etmez. Arun aleyke izâ fealte azîmu. Arun ağırdır. Aleyke senin üzerine ağır. Ayıptır yani. İzâ fealte. Sen yaptın. Yaptığın bir şeyi insanlardan nehyettin ya. Bu sana ayıp. Nasıl bir ayıp? Azîmu. Büyük bir ayıptır. La tenhe burada tevbih. Azarlama manasında. Fakale aharu. Başka bir şair de şöyle demiş. La ta'rizanne. La ta'rizanne li Ca'ferin. Müteşebbihen. Bineda. Bineda yedeyhi. Feleste min endadihi. Burada da ümit kestirme. La ta'rizanne. Kalkışma. Çabalama. Li Ca'ferin müteşebbihen. Müteşebbihen li Ca'fer. Ca'fer'e benzemeye çalışma. Bineda yedeyhi. Onun iki elinin cömertliği hususunda ona benzemeye çalışma. Yani onun ellerinin yaptığı cömertliğin aynısını yapacağım diye Cafer'e ne yapma? Tamam. Cafer'e benzemeye çalışma. Ne hususta? Bine dahi yedeyi. Onun ellerinin cömertliği hususunda. Yani nerede benzemeye çalışma Cafer'e? Bineda yedeyhi, onun iki elinin yaptığı cömertliklerde. Müşebbeh bih bu. Müşebbeh kim? Müşebbeh muhatap. Cafer'e benzemeye çalışma. Kendini benzetmeye çalışma. Yani o çok cömertlikler yapıyor. Bunun elini yaptığı cömertlikler gibi cömertlik yapacağım diye kendini Cafer'e benzetmeye kalkışma. Feleste min endadihi. Feleste. Sen değilsin. Feleste sen değilsin. Neyden değilsin? Min endadihi. Onun benzerlerinden değilsin. Tamam. Feleste sen değilsin. Min endadihi onun benzerlerinden değilsin. Yani sen kimsin? Tamam. Evet. Ellerinin cömertliğiyle Cafer'e benzemeye kalkışma. Çünkü sen onun dengi değilsin. Yani ümidini ne yapıyor burada? Kesiyor. Teyis var. Peki tehdit örnek. La temtesil emri. La temtesil. Sarılma bakalım emri. Benim emrime sarılma. Dediklerimi yapma bakalım. Göreceksin ne olacak. Tekulu söylüyorsun zâlike bunu limen hüve dûneke. Senden aşağıda olan kişiye söylüyorsun. Senin dûnunda. Senden alt kademede olan kişiye diyorsun. La temtesil emri. Ha, emrimi dinleme. La tef'al ma emertük. Sana emrettiğimi yapma. Göreceksin ne olacak. Tehdit var orada. Kale Ebu Tayyib diyor. Ebu Tayyib'i yehcu hicve diyor yani. Hiciv yapıyor yani, tamam mı? Şiirle ne yapıyor? Tahkir ediyor yani. Kimi kafuran, kafur el-ihşidi. La teşteril abde illa vel asa ma'ahu innel abide le'encasun menakidu. La teşteri, satın alma. El abde, köleyi. Köle satın alma. İlla aldın mı? Vel asa ma'ahu. Sopa da onunla beraber olsun. Sopayı eksik etme. Sopa da onunla beraber olsun. İnnel abide. Çünkü köleler le'encasun. Onlar necistirler, pistirler. Menakidu galilül hayri. Hayırları da azdır. Şimdi kafur da aslında köleymiş. Tamam mı? Onu hicve diyor ya. Yani. Tamam. Köle ancak döveceksin, hakaret edeceksin. Köle buna layıktır diye. Anlaşıldı. Burada da ne var? Tahkır. Tahkır. Horlama var yani. Köleleri horluyor. El-Bahs. İzâ teemmelte. Düşündüğün zaman emsilete taifetil ula. Birinci kısmın örneklerini. Hangileri onlar? Bak. Ve la takrabu. Bir. Ve la ye'teli. İki. La tettehidu. Üç. Bunlar hep neyi? Raite, görürsün küllen minha. O örneklerden her birinde görürsün ki yeştemilu ala sigatin. Bir sigayı şamildir o örnekler. Öyle sigar ki yutlebu biha, onlarla isteniliyor. El keffu, muhatabın vazgeçmesi. Neydi? Anil fi'li, fiilden muhatabın vazgeçmesi onlarla isteniliyor. Ve la takrabu eyyüel müminun, yaklaşmayın. Ve la ye'teli ulul fadli minkum vesa, sizden zenginlik bu fazilet sahibi yemin etmesin. La tettehidu, edinmeyin. Değil mi? Yani burada talep edilen nedir? El keffu, vazgeçmesi. Eğer nehi hazırsa ne hazır? Muhatap. Gayip size o gayibin. Değil mi? Vazgeçmesi. Neyden vazgeçmesi? Anil fiili, bir şeyi yapmaktan. Evet, yaklaşmayın. Yaklaşma fiilini yapmayın. Yetimlerin malına yanaşmayın. Yemin etmeyin. Yemin işini yapmayın. Değil mi? Yemin etmesin. Sırdaş edinmeyiniz. Sırdaş edinmeyi yapmayın. Ve ila en amte en nazara. Ve ila en amte, sen yoğunlaştırdığın zaman da en nazara, bakışını iyicene yoğunlaştırdığın zaman raite, görürsün. Talibel keffi, men olmayı isteyen, yani bir işin yapılmamasını isteyen, fiha, bu örneklerde e'avam, evet, raite, görürsün. Talibel keffi fiha e'avame ve e'la. E'azam ve e'le olduğunu, daha üstün, daha yüce olduğunu görürsün. Kimden? Mimmen tulibe minhu. Matluptan. Tamam? Matluptan. Kendisine talep edilen, Cenab-ı Allah kullardan istiyor burada 3 ayette. Talip Allah'tır, metlup kullar. Fe innet talibe, çünkü talip fi emsileti hadi taifeti huvallahu subhanahu ve taala, Cenab-ı Allah'tır. Vel matlub, vel matlube minhum, kendilerinden talep edilen kimseler ise hum ibadu, Allah'ın kullarıdır. Ve hada huven nehyu el hakikiyu, hakiki nehi budur. Anlaşıldı? Peki ve izâ teemmelte sigatehu, nehyin sigasını düşündüğün zaman fi külli misalin, her misaldeki yeridu aleyke, sana varit olan, şu örneklerde gelen, değil mi? Sana zikrettik onları, bak. Sana varit olan misallerdeki neyi sigasını düşündüğün zaman vecetteha, bulursun o sigayı vahideten, tek bir tanedir. La tetegayyeru, değişmez. Ve o da nedir? El muzari'u, fiil muzari'dir. Öyle fiil muzari ki el makrunu billa ennahiyeti, nehi lası ile beraber olan fiil muzari. Bak, La takrabu, la ye'teli, la tettehidu. Anlaşıldı mı? Undur. Ya ehi. Bak, izen o takdirde ila taifeti saniyeti. Şimdi ikinci kısımdaki örneklere bak. Tecid bulacaksın ennen nehye fi cemi'iha. Bu misallerin tümündeki nehi sigası le, nehi lem yusta'mel. Kullanılmamıştır fi ma'nahu el hakiki. Hakiki manada kullanılmamış. Tamam. Ve bu hakiki mana neydi? Talabul keffi min e'la. E'la'dan. E'la tarafından daha üstte olan bir kimseden. Kimse tarafından. Efendim. Men'in istenmesi. Kimden men'i bir fiilin yapılmaması için? Li edna daha düşük. E'la tarafından daha yüce, daha üstün olan kimse tarafından düşük olan kimseden bir fiilin yapılmamasının istenmesidir. Üstün olan kişi daha düşükten diyor ki şunu yapma. Ha, bu manalar yok. Ve innema yedüllü o nehi delalet ediyor. Ala ma'anin uhra başka manalara delalet ediyor. Ki o manalar ki yudrikuha onları idrak eder. O manaları anlar. Es-sami'u dinleyici minessiyaki kelamın bağlamından, akışından ve kara'inil ehvali hallerin kalemesidir. Şimdi inceleyelim. Fe müslimu ibnül velidi. Müslim bin velid fil misalir rabi'i. Dördüncü örnekte la yaksidu minen nehi. Nehiden kastetmiyor. İlla ancak neyi kastediyor kardeşim? Neyi kastediyor? Bak bakalım mesela. Eddua, edduayı kastediyor. Tamam. Ne kastediyor? Duayı kastediyor. La ya'demenke. Öyle mi? Himel İslam. İslam korunağı. Yani İslam'ın hükümlerinin tatbik edildiği o memleket, o hima. Tamam mı? Böyle o İslam, İslam'ın himası, korusu yani. İslam korusu seni kaybetmesin. Min melikin. Bir melikten olan sen var ya, bir kral, bir idareci olan sen. Seni İslam ülkesi kaybetmesin. Ekamte kulletehu. Onun yüceliğini daha da yücelttin. Min ba'di tevidi, gevşemesinden sonra. Gevşemesinden sonra sen ne yaptın? Onun yüceliğini, İslam'ı yücelttin. Dua edin. Değil mi? Lil halifeti. Halifeye dua amacı var. Halife er-Reşid. Harun er-Reşid Hazretlerine. Bil bekai. Baki olmasıyla ilgili dua ediyor. Baki olsun. Liteyyidil İslam. İslam'ı güçlendirmek için. Ve i'la-i kelimetihi, İslam kelimesini yüceltmek, İslam dinini güçlendirmekte baki olmasıyla dua ediyor. Sen kaybetmesin seni İslam ülkesi. Yitirmesin seni, daim olasın. Yani Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yani. Tamam. Ve Ebu Tayyib'i, Ebu Tayyib fil misalil hamisi, beşinci örnekte innema yeltemisu, innema yatlubu. Muhakkak ki o istiyor. Min sahibeyhi. İki arkadaşında. İki tane arkadaşını istiyor. En yektuma saklamalarını. An seyfi devleti. Seyfu devle isimli o yöneticiden, idareciden saklamalarını istiyor. Seyfu devle onun adamı. Seyfu devle idareci. Ondan saklayın. Saklamalarını istiyor. Neyi? Ma o bilgiyi ki semi'a o iki arkadaş işitti. Hü onu tamam mı? İşittiklerini. Ondan işittiği şeyleri ondan saklamalarını istiyor. Fi vasfi şecaatihi onun cesurluğunun vasfedilmesi ve fetkihi bil e'dai düşmanları helak etmesi, yok etmesiyle ilgili. Ve husni belaihi fil hurubi harplerde efendim bütün musibetleri belalara güzel bir karşılık vermesi, onları güzelce savması hususunda benden duyduğunuzu diyor. Onun hakkında duyduğunu, yani ben onun hakkında bak cesurluğu hakkında düşmanlara karşı gözü pek atılgan Efendim harpte gelen bütün musibetlere göğüs germede çok şecaatli. Bunları benden duydunuz. Bunu götür bana söylemeyin. Niye söylemeyin? Bak diyor ki فَلَا تُبْلِغَاهُ مَا اَقُولُ Söylediğim şeyleri ona götürmeyin. Ey iki arkadaşım götürmeyiniz. Ulaştırmayın. فَاِنَّهُ شُجَاعٌ مَتَى يُذْكَرْ لَهُ الطَّعْنُ يَشْتَقِي Ne yapar? Arzuya, şevke kapılır. Yani. Arzular لِأَنَّهُ شُجَاعٌ Çünkü o cesaretlidir. Ve شُجَعَانُ Cemih. Cesaretli kimseler de yeştakune arzulu olurlar, istekli olurlar. Nereye? İlal hurubi harpleri arzulu olurlar. Meta zükirat harpler zikredildiği zaman levum onlara hemen harba ne yaparlar? İştiyak İşte. duyarlar. Ve hâzâ işte bu alâ macerat vakı olduğu üzere. Bi onunla adetül arabi. Arapların adeti böyle vakı olduğu üzeredir. Fî şi'rîm şiirlerinde. Şimdi şair halbuki kendisi bu şiiri söylüyor ama sanki yanında iki tane arkadaşı var onlara söylüyor gibi yapıyor yani. İl. Şöyle. Yetehayyelu şairu. Şair hayal ediyor. Enne lehu refiqeyni. Sanki onun iki tane arkadaşı var. Yastahibanihi. Ona arkadaşlık ediyorlar. Ve yestemi'ani. Dinliyorlar li inşadi. Onun söylediği şiiri. Feyuhatibu şair onlara sanki hitap ediyor huma o ikisine. Muhatabatel endadi. Benzerlerin, birbirine denk kimselerin hitap etmesi gibi, konuşması gibi onlara hitap. Ve sigatun nehi, neyi sigası meta vüccihet min niddin ila niddihi bir denkten diğer denge yöneltildiği zamanda neyi sigası efadet ifade eder. Neyi ifade eder? Neyi ifade eder? Efadet. İfade eder. Efadet ifade eder o sıra neyi? El iltimase iltiması. Talep. Fela tubligahu. Sanki iki arkadaşı var yanında öyle hayal ediyor. Fela tubligahu. O seyfü devleye ulaştırmayın. Ey iki arkadaş. Halbuki kimse yok. Kendisi şey söylüyor. Ma ekul. Dediğim şeyleri ona götürmeyin. Dediğim şeyleri söylersen sonra harba girer yani. Ve Ebu Nuvas'in Ebu Nuvas fil misali sadisi 6. örnekte innema yetemenna o temenni ediyor. En tetehammele yüklenmesini nakatuhu devesinin meşakkat seferi seferin zorluklarını yüklenmesini ondan temenni ediyor. Ve la yenzile biha ona gelmemesi esse'mu bezginliğin hatta tebluğa varana kadar diyaral emini eminin memleketlerine varana kadar bezginliğin gelmemesini temenni ediyor. Hayvan bu temennileri anlar mı? Fetera hünak. Fetera. Bezginlik ona gelmesin ta ki fetera görecek. Hünaki orada keyfe nasıl cema Allahu Allah toplamıştır el aleme alemi fi surati insan. Bütün alemi nasıl bir adamın suretinde toplamış. Yani o eminin suretinde bütün alem toplanmış. Böyle bir adam yani. Tamam mı? Bunu göreceksin. Bezme. Gayretli ol diyor yani. Tamam mı? La tesemi. Ev burada ila en manası. Ev tebluğî. Ulaşana kadar sen. Meliken bir meliye ki emin. Takbilu rahatihi ve rüknesi yani. Rükni yemani öpmekle onun avucunu öpmek birdir. Meta tahutti ileyhi rahle onun yanında yükü indirdin mi salimeten salim bir şekilde sen her şeyden salim olarak tamam hiçbir ayıba uğramadan o yükleri indirdin mi testecmi'i sen bulacaksın el halka bütün alemi fi timsali insan bir insanın suretinde bulacaksın öyle bir adamla karşılaşmış olacaksın. Yani bezginlik gösterme, iştiyaklı ol gitmeye. Ya deve bunları anlar mı? Sahibi akıl değil ki. Ve Ebu'l-Ala fi beytihi beytinde nasihat ediyor. İnnemâ yensahû muhatabehu. Muhatabına nasihat ediyor. Ve yürşiduhu onu irşad ediyor. Ona doğru yolu gösteriyor. Neyi gösteriyor? Ona İlel iptiadi, uzak durmayı ona öğütlüyor. Uzak dur diyor. Kimden? Hani süfehai sefihlerden ve ehli denaya düşük kimselerden. Basit, deni, alçak kimselerden uzak durmasını ona ne yapıyor? Nasihat ediyor. Ve la teclis ila ehli denaya. Basit kimseler ile oturma. Fe inne halaikas süfehai. Çünkü sefihlerin huyları tu'di. Geçer. Adama pas yapar onda. Ve Ebu'l-Esved innema yaksidu, muhakkak ki kastediyor, tevbiha men, o zatı, o kişiyi azarlamak ki, yenha, nehyediyor, ennase, insanları, anissu'i, kötü şeyden nehyediyor, şunu yapma, şunu yapma diyor, ama ve la yentehi, vazgeçmiyor, anhu, kendisi o işi yapmaktan vazgeçmiyor. Ve yaksidu, ve la yentehi, vazgeçmiyor kendisi, an o işi yapmak için kendisi vazgeçmiyor da diyor ki sana şunu yapma, şunu yapma, sen beni karıştırma, olur mu? La tenhe an hulukin ve tetiye mislehu arun aleyke izâ faalt azimuh. Tamam, peki. Ve yaksidu, kastediyor, el aharun, diğerleri de, diğer şairler 9, 10 ve 11. şiirlerde fil emsileti selasetil bakiyeti, son geriye kalan 3 misaldeki şairler de kastetmişler. İle teyisi, teyisi kastediyor, ümit kestirmeyi. La ta'rifanne li Caferin müteşebbiyen bineda yedeyhi. O Cafer'e sen benzemeye kalkışma. O iki elinin cömertliği noktasında sen Cafer gibi olamazsın. Feleste min endadihi, sen onun benzerlerinden değilsin. Sen kim, Cafer kim? Ona benzemeye çalışma. Yani ümidini kestiriyor. Tamam. 10. misal, la temtefil emri, bu da tehdittir. 11.si de hakaret. Tamam. La teşteril abde illa vel asa ma'ahu. Köleyi ancak sopayla beraber satın al. Çünkü köleler pistir, hayırları da azdır. Döveceksin, hakaret edeceksin. Bu horlama değil mi? Ve tehdidi tehdit, la temtethil. Ve tahkir, tahkir, la teşteril abde illa vel asamma. Alet tertip, sırası üzerine. Hı. Evet, 9. misalde ne var? Teis. 10. misalde tehdit, 11. misalde tahkir. Tahkir. Tamam. Tamam. Evet, nemudecün, nemudeç. Beyin sıgaten nehy. Nehi sigasını beyan et. Daha vel murade minha, o nehilerden murad olanı da beyan et. Fi kulli misalin min el emsileti atiyet, gelen örnekler. Kale teala ve la tufsidu fil ardi ba'de islahiha. Ve la tufsidu, fesat çıkartmayınız fil ardi, yeryüzünde fesat çıkartmayın. Neden sonra? Ba'de islahiha, o yeryüzü ıslah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkartmayın. El manal hakikiyyu lin nehi, değil mi? No. Manayı hakiki var. Ve la tufsidu sigatun nehyi el manal hakikiyyu lin nehyi. İkincisine bakalım. Ve kâle Ebu'l-Alâ. Ebu'l-Alâ diyor. La tahlifenne alâ sıdgın ve la kezibin. Fema yufiduke illel me'theme el halifu. La tahlifenne. Yemin etme. Sakın yemin etme. Ala sıdgın ve la kezibin. Doğru üzerine de, yalan üzerine de. Ne doğruya ne yalana. Yemin etme. Fema yufiduke, sana fayda vermez. İllel me'theme, günah dışında hiçbir fayda vermez. El halifu, yemin. Yeminin sana günahtan başka hiçbir faydası olmaz. Tamam. Bu nedir şimdi? La tahlifenne. Nehi sigasıdır. Manası nedir burada? Hangi manada kullanılmış? Hakiki manada kullanılmamış. İrşat manasındadır. Öğüt veriyor yani. Tamam. Ve kâle teâlâ, la yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnu hayran minhum. La yeshar, alaylamasın kavmun bir grup. Bir grup alaylamasın min kavmin, bir başka grubu. Asâ, olur ki en yekûnu, olurlar onlar hayran minhum. Alaylananlar, küçük düşürülenler belki de o küçük düşürenlerden daha hayırlıdır. Kimse bilemez. Burada ne var? Tevbih var. Tevbih. La yeshar. Nehi sigasıdır. Manası da tevbihtir. Ve kâle teâlâ. La te'tezirû. Özür beyan etmeyiniz. Kad kefertum ba'de imaniküm. İmanınızdan sonra küfretmiştiniz. Kafir olmuştur artık özür be. Teyis. Ve kâle el-buhturi. Yuhâtıbul mu'temide alallah. El-mu'temid alallaha hitap ediyor buhturi. La dua ediyor. La tahlu min ayşin yekürru sururuhu ebeden. Ve nevruzin aleyke muat. Tamam. Muadi. La tahlu. Hali kalmayasın. Hali olmayasın. Min ayşin bir yaşamdan ki yekürru sururuhu sevinci tekrar tekrar olan yaşamdan hali kalmayasın. Her zaman sevinci tekrarlanan bir yaşam üzere olasın. Ebeda her zaman ve nevruzin ve bahar şenliklerinden aleyke senin üzerine muade tekrar tekrar gelen tekrar tekrar gelen tamam mı bahar şenliklerinden hali kalmayasın hep şen olasın tamam mutlu olasın sevinci devamlı her zaman tekrarlanan yaşam üzere olasın hep dua vakale gazi şair gazi diyor. وَلَا تُثْقِلَا جِيدِي بِمِنَّةِ جَاهِلِ اَرُوحُ بِهَا مِثْلَ الْحَمَامِ مُطَوَّقَ وَلَا تُثْقِلَا İki arkadaşına diyor. وَلَا تُثْقِلَا Ağırlık vermeyin. جِيدِي Boynuma. جِيد فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مِسْلَنَا جِيد جِيدِي Boynuma ağırlık vermeyin. Bir minneti cahilin. Cahilin ihsanıyla boynuma ağırlık vermeyin. Yani cahilin ihsanıyla boynumu ağırlaştırmayın. Eruhu biha o minnet ile değil mi? Yürürüm giderim. Ne gibi? Mislel hamami güvercin gibi ki. Öyle güvercin ki mutavvaka boynuna tasma takılmış. Ağırlık yapıyor değil mi? Tamam. Arkadaşlarına söylüyor. Vela tutkila neyi sigasıdır? İltimas. Ve kâle âhır. Başka bir şair de diyor. La tetlub el mecde. Şerefi arama kardeşim. Şerefi arama. Tamam. Niye? İnnel mecde. Şeref. Süllemuhu. Onun merdiveni. Sa'bun zordu. Ve iş. Yaşa. Müsterihan. Rahat bir şekilde yaşa. Na'imel bali. Kalbi rahat. Gönlü huzur içerisinde yaşa. Yani sen şerefe çıkamazsın. Sen kim? Şeref kim? Tahkir et. Sen mecde arama. Onun merdiveni zordur. Sen onu çıkamazsın. En iyisi mi böyle rahat bir şekilde yaşamana devam et. Anladın? Sen zaten onu ne yapamayacaksın? Yapamayacaksın yani. Bari hiç olmazsa. Fuzuli de kendini ne yapma? Yorma. Tahkır. Ve kâletil hansâ'u terfî ehâha sahran. Kardeşi sahrı mersiye. Ağıt yakıyor arkadan. Hansâ isimli şair. E'ayneyye cûdâ ve lâ tecmûdâ e lâ tebkiyâni li sahri ennedâ. E ayneyye, ey iki gözüm, cuda, cömertlik yapınız. Ve la tecmuda, donmayınız, cimrilik etmeyiniz. Ağlayınız yani, cömertlik yapın, donmayın. E la tebkiyani. E la tepki yani ağlamaz ağlamayacak mısınız yani gözlerine diyor ey iki gözüm cömertlik yapın cimrilik etmeyin ağlayın sakır öldü ela tepki yani ağlamayacak mısınız li sahrin enneda o cömert sahr için ağlamayacak mısınız sakır öldü yani cimrilik etmeyin, gözlerinizden yaşlar akıtın. Anlaşıldı? Ve la tecmuda burada. La tecmuda temenni manasındadır. Peki. Ve kâle Halid ibn Safvan. Halid ibn Safvan diyor. Ne demiş? La tatlubu el hajati fi gayri hinha ve la tatlubuha min gayri ehliha. Ne kadar güzel söz bu. La tatlubu, aramayın el hajati, ihtiyaçlarınızı aramayın fi gayri hinha. Vakti olmadığında. Vakti yokken, değil mi? Vakti değilken hacetlerinizi aramayın ve la tatlubuha, o hacetlerinizi aramayın min gayri ehliya, ehli olmayandan. Sana vermeyecek, değil mi? Karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme yani. Karnın doymayacak oradan, açlığını belli etme. La tatlubu, la tatlubu neyi sigasıdır? İrşat manasındadır. Evet, velhamdülillah.